สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่465เรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่9พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็จบลงด้วยประการที่3ก็คือเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าในการที่จะประทานของประทานให้กับเราตามความปรารถนาตามชอบพระทัยของพระองค์เองในเช้าวันนี้ครับเราจะมาดูต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ข้อ14จนถึงข้อที่26ต่อนะครับผลสืบเนื่องจากความจริงทั้ง3ประการเมื่อวานนี้ทำให้เรารู้ว่าในขณะที่ท่านอัครทูตเปาโลเสนอว่าในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ของประทานต่างๆกันตามน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาของพระองค์และขึ้นอยู่กับสิทธิ์ขาดสิทธิอำนาจขึ้นอยู่กับพระองค์ก็ไม่สมควรที่พวกเรานั้นจะมีความอิจฉาหรือยิงลำพองยิงจองหองเราจะลดค่าของประทานที่เราเองได้รับไปมองดูของประทานที่คนอื่นได้รับด้วยจิตใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อิจฉาริษยาได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าประทานให้เราตามพระคุณตามชอบพระทัยของพระองค์และเช่นกันครับเราก็จะไม่ไปเหยียดหยามของประทานของคนอื่นๆและว่าเขาสู้เราไม่ได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าประทานให้คนอื่นตามพระคุณและตามชอบพระทัยของพระองค์พี่น้องครับสองประการที่สำคัญมากครับก็คือเรานั้นจะต้องไม่สมควรมีความอิจฉาหรือยิงลำพองและเราจะต้องไม่สมควรที่จะไปเหยียดหยามดูถูกของประทานของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของประทานนะครับเพื่อที่เราจะไม่ทำผิดอีกต่อไปครับประการแรกสุดก็คือว่าเราจะต้องไม่เย่อหยิ่งคำตรงกันข้ามกับคำว่าเย่อหยิ่งก็คือการถ่อมตัวครับในข้อที่15จนถึงข้อที่20ท่านอัครทูตเปาโลยกตัวอย่างชัดเจนและมีอารมณ์ขันแฝงมาด้วยครับท่านได้พูดถึงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเท้าจะต้องไม่ดูถูกตัวเองว่าดูฉันสิฉันไม่มีประโยชน์อะไรฉันไม่สามารถหยิบฉวยอะไรกับเขาได้ฉันเคลื่อนไหวขยับก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนมือฉันมันก็ไอ้แค่เท้างี่เง่าพี่น้องครับเราจะต้องไม่ดูถูกตัวเองนะครับการถ่อมตัวกับการไม่ดูถูกตัวเองนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับบางคนคิดว่าคนที่ถ่อมตัวจะต้องดูถูกตัวเองนะครับจริงๆไม่ใช่ครับคนที่ถ่อมตัวจะไม่ใช่เขาจะดูถูกตัวเองครับแต่เขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างที่เขาเป็นพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเราไม่เห็นคุณค่าของเราอย่างที่เราเป็นบางคนเห็นคุณค่าของตัวเองสูงกว่าที่เราเป็นบางคนเห็นคุณค่าของตัวเองต่ำกว่าที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะเหตุที่เราไม่เข้าใจเรื่องของประทานเราไม่เข้าใจเรื่องสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราก็คือความสามารถในด้านต่างๆพี่น้องครับเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็เข้าใจผิดแล้วเราก็มีความรู้สึกกับตัวเองว่าเรานั้นไม่สามารถหรือเรานั้นไม่มีคุณค่าอันนั้นคือการดูถูกตัวเองในขณะเดียวกันครับหลายๆคนก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากจนเกินไปทำให้เขานั้นหยิ่งยโสและหยิ่งผยองพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลกล่าวต่อไปว่าดูฉันสินะครับอันนี้หูพูดนะครับหูพูดว่าดูฉันสิฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันไม่เห็นอะไรเลยรูปร่างฉันเป็นยังไงสีอะไรฉันก็บอกไม่ได้หูบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยได้ยินแต่เสียงได้ฟังแต่เสียงพี่น้องครับลักษณะของคำพูดอย่างนี้ก็คือคำพูดที่ทับถมตัวเองนะครับเป็นความโง่เขลาครับพี่น้องและการพูดอย่างนี้ ไม่ได้ทำให้ตัวเรานะครับด้อยคุณค่าลงความจริงแล้วตัวเราเนี่ยไม่ได้ด้อยคุณค่าลงครับแต่เป็นเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเช่นเดียวกันครับเท้านะครับหรือหูก็คิดถึงตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่มีคุณค่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นมีคุณค่าเพราะเหตุที่ว่าตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาตามพระประสงค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์การพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะลดคุณค่าลงครับในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เรากำลังลดคุณค่าตัวเราเองเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นกำลังดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องหลุดออกจากการดูถูกตัวเองครับต้องหลุดออกจากการดูถูกตัวเองให้ได้ครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะสามารถทำงานของพระเจ้ารับใช้ของรับใช้ตามของประทานได้ดีมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเรามาดูต่อไปนะครับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราด้อยหรือไม่ได้ทำให้เราออกจากสมาชิกความเป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายเพราะหากทั้งร่างกายนั้นมีเพียงแต่ตาอย่างเดียวนะครับจะได้ยินอย่างไรได้ถ้าเป็นหูอย่างเดียวการดมกลิ่นจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถที่จะให้ทุกคนนั้นเหมือนกันหมดครับเพราะว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นก็ไม่เหมือนกันแต่ละอย่างแต่ละส่วนนั้นต้องทำหน้าที่เฉพาะตามที่ชอบพระทัยของพระเจ้าหากไม่ได้ทรงกระทำเช่นนั้นก็รวมกันเป็นร่างกายไม่ได้ครับนะครับรวมกันกลายเป็นกองอวัยวะครับไม่ใช่เป็นร่างกายครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าความจริงนั้นมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันดังนั้นเองเราจึงไม่สมควรจะดูถูกทับถมตัวเองครับประการต่อไปประการที่สองสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ การดูถูกตัวเองก็คือการหยิ่งยโสครับการหยิ่งผยองลำพองยกตนข่มท่านในข้อที่21จนถึงข้อที่26นะครับตาไม่อาจดูถูกมือหรือเหยียดหยามแสดงความหยิ่งยโสจองหองนะครับตาไม่สามารถที่จะพูดว่าฉันไม่ต้องการเธอเพราะเธอเป็นแค่มือเธอหยิบจับฉวยสิ่งของต่างๆได้ก็จริงอยู่แต่เธอไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะเธอไม่อาจมองเห็นเหมือนฉันได้ศีรษะนั้นไม่มีสิทธิ์มองลงมายังเท้าและพูดอย่างหยิ่งยโสว่าฉันไม่ต้องการเธอเธอเป็นแค่เท้าไอ้เท้าโกโลโกโสยอมรับแล้วว่าเธอพอจะเดินไปไหนมาไหนได้แต่ฉันนี่สิมีมันสมองพอฉันเป็นศีรษะจะเป็นหัวจะเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทจะเป็นคนคิดวางแผนตัดสินใจทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องมีเธอก็ได้อังคาทูตเปาโลไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับการพูดโอ้อวดเบ่งนะครับวางกล้ามเช่นนี้ท่านยังกล่าวแย้งด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะทั้งหลายของร่างกายเสมอภาคกันครับพี่น้องคำนี้มีความสำคัญมากครับคำว่าเสมอภาคกันในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามเราจะทำหน้าที่ใดก็ตามเราจะฟังก์ชันรับผิดชอบสิ่งใดก็ตามพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเอาไว้ว่าแต่ละอย่างของร่างกายเสมอภาคกันครับและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ตกแต่งอวัยวะที่ต่ำต้อยให้เป็นที่น่านับถือมากยิ่งขึ้นพอถึงตรงนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ครับว่าเสียงของฝ่ายดูถูกทับถมตัวเองนั้นก็คือความบาปเหมือนกันนะครับเสียงของฝ่ายที่ยกย่องตัวเองยกตนข่มท่านนั้นก็เป็นความบาปเหมือนกันเสียงของฝ่ายดูถูกตัวเองทับถมว่าฉันไม่มีอะไรดีเธอไม่ต้องการฉันก็ได้ส่วนเสียงอีกฝ่ายนึงของฝ่ายที่หยิ่งยโสลำพองโอหังก็บอกว่าเธอไม่มีอะไรดีฉันไม่ต้องการเธอก็ได้แต่เสียงของพระเจ้าพูดไงครับเสียงของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระองค์นั้นพระองค์บอกว่าเจ้าทั้งหลายต้องการซึ่งกันและกันพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งเสียงสุรเสียงของพระเจ้าก็คือเจ้าทั้งหลายต้องการซึ่งกันและกันเพราะเหตุที่เจ้าทั้งหลายได้รับของประทานจากเราของประทานที่พระเจ้าให้แก่เรานั้น ให้แก่คนอื่นล้วนสำคัญเท่ากันและจำเป็นเท่ากันครับในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีคำใครต่ำต้อยกว่าใครนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกอวัยวะนั้นจะต้องประกอบกันเป็นกายที่สมบูรณ์เป็นกายที่แข็งแรงนะครับเป็นกายที่สามารถถวายการรับใช้ถวายเกียรติถวายการสรรเสริญแด่พระคริสต์พระเยซูได้ซึ่งอวัยวะทุกส่วนนั้นจะต้องทำหน้าที่อย่างครบถ้วนและเป็นปกติครับอย่าให้มีอวัยวะใดพิการเพราะฉะนั้นการแข่งแย่งในร่างกายนั้นก็จะหมดไปก็ต่อเมื่อเราเลิกดูถูกทับถมตัวเองหรือเราเลิกดูถูกทับถมผู้อื่นแล้วเราจะเห็นของประทานของพระเจ้าซึ่งพวกเราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องในทุกๆท่านทุกๆคริสตจักรที่เราจะใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างสมควรและอย่างมีคุณค่าอาเมน